شویکی باش هر سکوت کم لبرو آبی آب کی کدایک بیتله بیتا آب دروی چیه که اسب نیلی که تو آب بکله تو آن اسب فری بوستا بوستا هی هی هی هی هی بکله جوانه کدای فرد بیگیر رو بام مزور آلم دوالی کم بد بزنی بی آلم تو هورکان ریکن بی اگرم بدل نه یار متی میا با بس دوی براس ازانی زورو کیا بدل نه ازانم او کیا ازانم لکو اجی اتشو مقصی لگلکم دوالی کم بد بزنی چون کمن بطلاوی ای ناسم یک چکا اوی وطر راستا درویا او دروز نگورم بیبی تا همیشه چیروکی درولید درست نیا نکه جاره که تر قصه درو بکی با قمچی سزاد ری اگر پروپاگنده درو بلا بکی توا او سوکاتی بکردی درو زن ببوره برد من که چه نناسم که نای بیبی تابید تیگشتم اتوی سزای کور خراپا کارکم بم لراستی امر مبستم اوان بو بلام من خمی اواما خلچی نتوان همیشه راستی بلند تراند ایمش برناد هنه جار ایمش لراستی لائین تیگشتم ایا او کچکی بسوزه برد ایا بسوزه بوده چی گلتا نوی گل من لیا برای گلتا نوی فرشته جادوی بسرم گلانه کردوا دلخوش بی اگرم گلانه ببید دلخوش بی اگر بی بید ببوره گورم هست با گل اکید گل اگا بام یک گل او اصایی نیا اگر بی خیده سرسنگ دوشی رو دایی که خوش ابید ام گله فرشته جادوی تیا کردوا برز ایدنت که دور کورولی او همیشه دروکا به حسوکو تکانی لگل خلق دا باشا وا هستا کم توششته که خوش اپم پیشتر توام ندیوا با تنیا هم دوکانه اگری دا دیکی دوکانەکە ئەگێر ئەو هەمیشە قاب ئەشوا لە هۆتێلەکاندا لەم کاتەدا هاوسەرەکەی دوای مردنی قەرزێکی زۆری بۆ بەجێ هێشتووە مانگێک ئەبێ هاتوونەتە ئێرە لەو کاتەوە لێرە نیشتە جێن تێگەشتم من بەڕێوەبەری کانەیەکم لێرە بەدایکت بڵێم من ئەتوانم لە نووسینگەکەم دایمەزرێنم نەوەیەکم هەیە لە تەمەنی تۆدایە ئەتوانن ببنە هاوڕێ پێکەوە تۆ زۆر بەختت هەیە بیبی تا بەڕێز ئیدن پیاوێکی گیرە بەڵام وەکو تۆ درۆزن نییە ئەمە زۆرە پێویستە باقی بەمەوە ئەو جۆرە قسەم لەگەڵ مەکە واتکر ئەو هەموو ڕێگایە بۆ شتێکی هیچ ببڕم مەبەستی ئەوەیە ناتەوێ بە هیچ جۆرێک کارمان لەگەڵ بکەی هاتم بۆ ئێرە چونکە تۆ وتت برێک پارەت بە قەرز پێیەم ئەوەی ئەیڵێت گرنگ نییە لام ناشمەوێ کارت لەگەڵ بکەم پیاوێکی گەمژەیە چی بکەین ناچاریەکەین کانەکە بفرۆشێت وەک هەمیشە بیکە بەڵێ ئەم شەوەی کەی هێواش هێواش ئەو هەرایە چییە ئێستا یەکەمەوە شتێکی ترسناک خەبەریان بکەرەوە چی بۆ جەنابی ڕەقیب خۆکات زۆر زووە کانەکەی هێدن تووشی تەقینەوەیەک بوو زۆرێ لە خەڵک برینار بوون بڕێکیش لە ژوورەوە ماوە نیشتا بەڵام پێویستمان بە یارمەتییەکی زۆرە پیاوەکان کۆ بکەرەوە دیێگۆ دەی خێرا چی بۆ جەنابی ڕەقیب ئەی ماریا ئای خوای جان دراسەکان خەبەر کەرەوە دەی خێراکەن دیێگۆ بابەتەکە بۆ تۆ جێ هێڵین ئەوە چییە؟ ئەو بابەتێکی زۆر ترسناکە بارحاڵ کەس نەمرد تەنانەت لە شەویشا کاریانە کرد چونکە بەرهەم باش نەبووم وەک خۆ دەزانی بۆ بۆ نێوە ئەوان بارود بەکارهێن لەم کانەیە؟ بارود؟ لەوانەیە مامۆساکە لە ژوورەوەیە هەست بە شەرمەزاریەکە زۆرێک لە خەڵک بریندار بوون و ئێوەشم بێزار کرد خوات لەگەڵ بەڕێز ئیدن باش ئاگات لە خۆت بێت بەڕێز ئیدن کانەکەی فرۆش بۆ ئەوی پارە پیاد بە بریندارەکان ئەو پیاوێکی زۆر باشە ئەو لە قەیراندا ئەبێ بەبێ پارە هەروەها نەوەی هەیە بە خێویان کات قەرزی پارەکەی جێگای ڕەت کردەوە بەڕز ئێدن گوناحە ئیدن شاری جێهێ ئەوە هەڵەی خۆی بوو ئەو دەژاتیە کردی بیبی تا بێگومان لەم ناوەیە یاری ئەکات تێگەشتم زۆر سپاس کوڕەکەم بەڵێ ئایا تۆ هاوڕی بیبی تای بەڵێ مادەم تۆ هاوڕی ئەوی میرەبان بە لەگەڵی بەدڵنیاییەوە لە کۆتاییدا کچەکەم هاوڕەیەکی بۆ خۆی دۆزیەوە ئەوە باشترە ئەی سەرباز ئەسپەکە بوەستێنە ئەوانی مەترسیدار ئەوانی مەترسیدار ئەو کچەی کە درووەکە چی بووە ئەو پیاوانم دۆزیەوە کەکانێکی ئێدنیا دەقەدە ئەوان نزیکی ئێرە قسەیانە کرد ئەو ڕووداوە بەهۆی ئەو گڵۆپەوە بوو کە تووشی غاز بوو لە کانەکە کاتم نییە گوێ لە درۆکانە بگرم کچیە تێگەیشتی ئەوە ڕاستە من درۆ ناکەم تاوانارەکان چین بۆ ئەو بیناسبی کە لەوێیە لە لەوێیە سەریکە کچەکە بەو جۆرە قسە لەسەر ئەو بینایە مەکە لە لێیان زیاترت تووشە بێ ئەی زۆرۆ هاوڕێ نییە داوای لێ بکە دەستگیریان بکە تو درازی بیبی تا هی سلاو تو بیبی تا ایوانیا من بدوت آگرام تو کی؟ من برناردم بر لقصانار که موقع دوین پیدوتم من؟ چی مویت؟ بله اها تو پیدوتم که زورو هاوره ما لراسته منش زور حزکم ببینم او چی بوا؟ دوشو حزانی من دروزنم من رقم لیتا شوینم بکلا هی او چی تا؟ اما نوی جوامان لوا بیا کام رو لبیانی که ها بر رقیب اوید آیا تو باشی؟ ما ترسک چکم ای شوینی کون نیل البروا ای او کسی با کیوه تو؟ پی ما بلم رگاه او روشت زورش ترسا بو هیچ رویه او؟ هیچ نیا استا من کسی که دروزنم پی چه هنده جار مروف ناچار به که دروب کد او همون که نکه انتقانده او راستا بابا دکه زور قرسا با اثانی نتوانین برو با گونزالس بینین من دنیا تقینو که حالی او پیره نبو اوان کردیان بلام تو هیچ بلگه یک پینیا ها؟ و هزانی دروه کم؟ منو چمو مالوا؟ برود پیه کم تو ما چرو بو مالوا اوان ادگرین شوینم کودون؟ کواتا خوان یم بو کل یک شکی دروزنا بله هیچ کس جویلیه نگری چون که او همیشه دروله و باشتره استا تو وازی لبینی تیه گشتی؟ بله که تیه کدازی تو ها؟ بگو منی مرجیز نیلی نینی که بدرچینی دیگو سره بو کیو چو؟ مریا دیگو لکوه یا؟ لآهنگی که آهنگ؟ آهنگی چی لیم که تیه؟ تو زور پیوسته با دیوگویا؟ نه زوری وانا بلان پیم بله تو هیچ زنی در باری بیناس پیکی نوان دیشار؟ بله مبست کمپانی باشوره کمپانی باشور؟ اوان لهمو جیانا کارکن زور باش نای زنم بلان خلق دلیان پی خوشا لو بروایان ولاد پرابیل شهرستانی جرا جوری جیهان بابروین دیوگو جم رو چو با آهنگی کرنوی او کمپانیایا ها براست؟ ایود نزانی بو برنارد امرو واده کرنو اوکیا بیویتا ایا توانی دا موچاری گوری دزکان بناسی توا؟ با دنیایو اتوانم زور باشا امی بشان یک اگل هورکان می بی بلا محالا بشن آهنگ اگلو جور آهنگانا ماریا بیت خوش بچی با آهنگا که؟ چن آوازی که خوش باو که؟ براستی زور جوانه دیه گو دگمه لجومن لوو بید تنهند لی اسپانیاش زور قوزا آه ازانم آوازکی باشه بلام او بونی لویم کجیه او خوارد نخوشکانی سربازکانه فرمون من نظام نوی چیه بلام خوشم نه چه تاقلوه ماریه ایمه سر کوتی بله سپاس با تو ماریه بخوش حالی تو فراوانی ویستم خوش ما ببینم برزان خان من کمپانیای بازرگانی باشور هاتوه با پیشکش کردنی سود و پیشکوت نکن بوتن کارکی نصر کو کردنوی همو شهرستان یکن بوتن لم رو ابنان دامجی کارا لهمو جیان هاو ریانم با اما باستر لقیق من لیره کردوتاوا هیوادار اینیا و جرمتی در من بین خلکه کی زوری لیا ها؟ نایاب نیه دیگو؟ بدل نیو و دیاره بابت که براستی نایابا براستی زور نایابا بید اگر اوی بر رو بری لقی کمپانیا که من بید او بید دی زور خوشا چهارم که باشا برنارد پیم بلا چی تو گانوز اما هنگه ها؟ حوالی گرنگم پیه کسی که کانکی برس اتنی تخانو توا برنارد ای تو نزنی ام پاریان لشو دست که تو تام بینه ام پیکر ریوا من باسی اوه ناکم کمانه بله اوان لیل کانکان اکرنو یک لدو یک تیبینی اوشم کردوا هیچ کاملو خاون کانانه سرکوتو نین لکارکانیانه دوی اوی که فروشنکان رد کردوا بو کپاریاکانی هندی باشور لبر او کانکی ای دنیا انتقانه وا خوزگم زنی سب دو چکانکا اگر رن بدا سی بینن خوزگم زنی ها چند شتیکی بیزار کره قصه کردن لگل او خلقه گاره لا بله چید بسر احاد سبارت به هاو کوگو خوانه که همش اینکاره خیره چاریب که بله تو بیزار مکی ماریا ببی بلیتی بانگی شاتی تا آهنگکا وا من زور نخوم دی لیره برو در وجنکا ماریا لگل تو احاد برنات ها بی بی تالکویا تو لیرک شش او او بم ببو کانکای هاو کوکو اما یه بیبینم پیش اوی بتاقیتاو هاو کوکو ابی اما بدیو گو بلیم گویم لدن گی پیل پشت مانو او درمانه کاریگره بم زوانه لجر کانکا خوان ام کهتا تن باش برو دوختان چونه بخیر بی دیگو دنگو بستان چونه باش نیه ایمه با اوی روداوکان واشلا جاوین بیستم که کپانه هندی باشور کانکان زو بنرخشین گرانه کرد او راستا من اگادر نیم اوه، هر وحا ایواش نه هشتا چاوم بپرس هوگو نکوتوا او خوانی گروتین کانه لیره کاره کی بپلی هبو، لیره نیا اما کانه کی گوره یا بمزوانه بو ایما بیت یارمتی هی برس ها گو بخیر بی دیگو واد یار دل خوشید براز او باشا بو او رازگومم نگل یما استا خلوزی بردین من همه هنین لبر او دعوی گرانتری نرخم کرد نفرت بی لهاو کوگو او فیالی لیا کردین خلوزی بردین لمکانه ی نامینه همو کانا کبتقینه و بی کانه پارچه پارچه بیرد نچی عودو بچکوله لناو بری بله گورم آگر آگر کال کن کوریکی بی عقلی حسیمان بیتوا سرطا دوبت کولا کلا نو برا زارا نازانم تو کی؟ بالام نموستیانی. پرک وقت برم تابم. او بگر. تو باشی بسکول آنکم. من باشم بالند که ایر متی بر نر باشم که او تاکه هوری که بر روام بی اکاد که. توش هوری عزیزی بی بی تا. زورو تو نه کم زنید؟ برمتی برنات دعا کوتی زورو اوانه کین؟ اوان هولیان نکانه کب تقیه نوا ابید دوی قربویشی گورب کی تولیان؟ تو با کارینری کمپانی باشوری گاری لها نفرتت بیه تولد لیه کم اوا بختی که باش برس هم کوکو دوائی لیه برد نکم کری کارکان من بیزاریان کردی امر پاره ایم با تو وک دوائی لیه برد نک آگاداری خود با بله آگاداری خوم بم هه هه هه هه هه